Itziar, zelakoa naiz ni? Zu txikia zara, eta kokoloa. Aita, zelakoa naiz ni? Zu txikia zara, eta bihurria. Ahora, escucha y repite. Aita, zelakoa naiz ni? Zu txikia zara, eta bihurria. Amama, ni txikia eta bihurria naiz? Ez lastana, zu ez ara txikia eta bihurria, zu handia eta jatorra zara. Maite zaitut, amama.